Grupa Dab oczywiście. Podzielono świat, a wcześniej Marek Grechuta, Głos i Wiosna, Ach to ty. Pozostajemy wśród przebojów roku 1987 i przebojów polskich. Nadal raz jeszcze dab. Świat na głowie.

horyzoncie. Nie zmywać mi w Polsko, że spóźniłem się. Nie zmywać, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Wysłuchaliśmy dwóch utworów w wykonaniu grupy Sztywny Pal Azji, rok 1987, debiutancki album tej grupy zatytułowany Europa i Azja i też najgorętszy, najbardziej udany czas w działalności tego zespołu, to właśnie wtedy pojawiły się te przeboje. Spotkanie z to przed chwilą, a wcześniej Wieża Radości, Wieża Samotności, utwór, który w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia zajął wysoką 10. pozycję. Za nami Sztywny Pal Azji, a teraz już przechodzimy do artystów z innych rejonów Europy. Paul McCartney w roku 1987 wydał składankę, na której składanka zatytułowana All the Best, a na niej pojawiła się piosenka właściwie świąteczna, ale na tyle ładna, że możemy spokojnie sobie ją przypomnieć, a zaraz po nim George Harrison. Scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. What does it mean? Just a treasure. but it's gonna take money. Wysłuchaliśmy Paula McCartneya w utworze Once Upon a Long Ago z albumu składankowego kompilacyjnego All the Best, później George Harrison Got My Mind Set on You i wreszcie George Michael w tytułowym utworze albumu Faith, a z kolei Got My Mind Set on You Harrisona z płyty Cloud Nine. Jeśli chodzi o Harrisona i Michaela, to oba te utwory dotarły na sam szczyt zestawień bestsellerów singlowych oczywiście w Stanach Zjednoczonych. W Anglii o dziwo o stopień mniej. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania śpiewających kobiet. Jako pierwsza Carole Decker z zespołem T-Pow. It was a theme she had on a scheme he had told in a foreign land to take life on earth to the second birth and the man was in command. You know. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Friends z gościnnym udziałem Sheeny Easton z albumu Sign of the Times, You Got the Look, a wcześniej po kolei T-Pow i China in Your Hands, numer jeden w Anglii, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth z albumu Heaven on Earth, numer jeden w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, później Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty z albumu Rain Dancing, no i wreszcie Sheena Easton i Prince. Przypominam, że jesteśmy w roku 1987, słuchamy przebojów, głównie tych sporych dzisiaj, z tego właśnie okresu. Teraz pora na grupę U2. I'll wait for you.